کتاب السویدی دا کتاب دے په بیان د مسائل د خکار کې والزبائح او د زبائح کې وما یوکلو من الحیوان هغه چې خوړې بشي د حیواناتونه باب السویدی بالکلاب المعلمه والرمی باب دے په بیان د خکار کولو کې پاغسپو چې هغه ته د شریعت مطابق تعلیم ورکړې شوی ور رمی او په غشو خکار کول دیکی دغه مسائل در ته ذکر کئی خکار روا او جائز دی او په خکار بفائده والی و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنزلیو قال اخبرنا جریرا منصورا ابراهیم حمام بن الحارث عن ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما ویل یاد الله رسول انی ارسل الکلاب المعلمتا زرالی گم سپی تعلیم یفتا فیمسکنا علی یانو دیری ساروی خکار ماتا و اذکر اسم اللہ و دا اللہ نم یادم فقال دا اللہ پیغمبروی اذا ارسلت قلبك المعلم كل اجرا پریز غسپی دی تعلیم یفتا چغیت تعلیم ور کرے شوی دی و ذکرت اسم الله علی او دا الله نوم دیم پر آیات کو دو پری خودو وقت کی فکل نخرا قلت ما و ان قتلنا اگر کدا اخکار قتل کی قال و ان قتلنا اگر کخکار و جنے ما لم یشرک ها قلب تر سوچنی شری شوی دی سرس پہ لے سماحا چغی دی سرنوی قلت لو مارتو فین یرمی بالمغراض و السویدا زولم پا دی اڑخ د غشی خکار فوسویبو نزو خکار ترسوما او خکار حاسنوم فقال اذا رمیت بالمعراض وی کلچی توشتلو کی پا غشی فخزقا او غسیرلو کی فکلو نخره و نصابهو بی عردوی کورسید ور تپاڑخ فلا تاکلو نمی خرام و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فزين بيان النشابي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما ان قوم نسيد من يقوم يخكار كو بهذا الكلاب قدي خكاري سپو فقال اذا ارسلت كلابك قال چپريزي تسبيدي المعلم شغيل تعليم ده شريعت مطابق ور کڑے شوی وذكرت اسم الله عليها وذكر خذو په وخت کې په بسم الله وې فكل مما مسكنا لك نخرا چري ساري کې دی پتا وان قتلنا اگر کې شي وجلوي الا ياكل الكلم اگر چې سپه ته خوراکو کې نو بیا به نخري او مړم نه فين كلا فلا تاكل خوراکو کو نو مي خورا فإني أخاف أن يكون ذيريكم دا چی وی دی انما مسکالا نفسي دا اخکار ځان لنی ولې تاله نه دی ولې وان خالتها كلاب من غيرها کو ور سره ګډ ور شول سپي بغیر د دینا نور سپو منډی کی اپاتهونه لګی چې اخکار سم قلب معلم رونی او کو غیر معلم نو فلا تاكل به مخرا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي الصفار النشابي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تپوس کړو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا المعراض معراض کسرد میم دا او عین مهمله ده دا وی یو درون لرګی وی یا امسا دا او داغي په سر کې اوس پنه وی او کله بغیر د اوس پنه نم وی دته معراض وی بعض علما دا وی چې دا هغه غشي ته وی چې هغه کې پری نی او بعض وی دا وګد غشي وی د پاره سلور پری وی فقال اذا صاب بهذه كل شورسي اذا پتی روالي خپل سره نخرا و اذا صاب بعرض کل چور سیگی پا غاڑ اخسرا تیر طرف نه ده فقتل او شی قتل کو نمی خرف انه وقیز دا خټه کوله شوی دی موقوزه فلا تاکل نمری می خرا والموقوزه قران کې در لتیر دی وسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم الکلب دیو جن علماء لیکلی چې ټکویل شی حرام وی نو پلیند چې ښکارو شکانې پیولی نو دام ټکوللی دا موجوده ټوپک باندې چې خلخ کار کوي دیم سیرل نه کوي بلکې دیم شی لکه د کاڼي په شان ټکای د کاڼي په شان دې شی ټکای نو د دې ښکارم د جمهور علماو په نيز روشنه چې تلړ شی او په لیند دی وښتو په ټوپک او استاد رسیدو نه مخ کې غمړ شوی ما ته تاسو کو د سپی بار کې فقاره د ارسل ته قلب کا کله چې د پریز خپل شپې و ذکر تسم الله او د الله نمر آیات کې نخرا فإنه کلمینو کو سپی د دین خورا کو غفلاتا کل نمی خورا فإنه انما امسک علی نفسی د ځان ته شیرې سار کړي قلت فإن وجدت ما قلبی قلب اخر کد سپی سار خپل سره مې بلو مندو فلا ادري ايهما اخذه ارا لپتني شي کوم یو خکار نیوله قال فلا تاكل مخرا فانما سميت على كلبك تا خو خپل سوي پر خودو وخت بسم الله ویلو ولم تسمي على غيره اپنور سپو خو دي بسم الله نه ویلي وبه قال حدثني يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا واخبرني شوبه عبد الله ابن ابي السفر قال سمعت الشعبيه يقول سمعت ادي ابن هابي ادي ابن حاتم رضي الله عنه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج ده معراج بارک میته تپوشو کو فذكر مثله ندغشان حديث ذکر کو وبه قال دسن ابو بكر بن نافع العبدي قال دسن غندر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن ابي سفر عن عاص ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت ادي ابن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر ادي ابن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سويد المعراض فبارد اخکار د معراج کی فقال ما صواب بهده فكله هغه چې پتیره طرف د غشولګي او شی اوسری نخره و ما صواب بعرضه پاړه خلګیدو فهو وقیز دا ټکول شوی دی وسالت ان شوی دل قلب ما ته تاسو کو په بارد اخکار د سپی کې فقال ما امسک الیکا هغه چې ریساری کی تا تا ولم یاکل منه ادا سپیت خوراکونو کی فکلو نخره فإن زکاته وخزوه ددی زبه ددی رانی ولی فإن وجدت عنده کلبن آخر قبل سپیت ورسرون مندو فخشیت تیری گئی یکون اخذه چیسنا اغر آنی ولینی معهو دد سرا وقد قتله اب آبا قتل کرنی نمی خورا انما ذکرت اسم الله على قلبك تا خو په خپل سپید الله نو مغسته ولم تذكره ولا غيره ادب الچا پاغي خود نوم د الله نه مغسته وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بن ابي زائد تبعه الاسناد وبه قال حدثنا محمد بن ريد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت وادي ابن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا دزمونغا ونديو ودخيلا دخيل او دخال هغه چاته وي چې هغه تاسو را دنکی په کارونو کې در سره مخالته او شریکواله کوي ورابیتون دا په معنا د مرابط ته چې لازم چانی ولې در نه جدا کیږي نه بن نهر بن نهرین نهرین د زینوم ده وې دا په نهرین مقام کې زمون گاونډي او ملازم مو سره لازم انه چې دی صحابي ادی ابن حاتم رضی الله عنه تپوس کړو د نبی رسول اسلام نه قال ویلی ورسلو کلبی زخ پل سپید اخکار پس لیگم فاجدو ما کلبی کلبن نزومم دسپی سر بل سپیک دا خزا چغم نیول کنی فلا ادری ایوه ما خزا مالا پتن لگی چکم یو سپی نیول کنی دی قال دا اللہ پیغمبر علیہ السلام مرتوی فلا تا کنو می خورا فینما سمیتا علا کلمک تا خوخ پل سپیچی پری خونو بسم اللہ دی ویلیو ولم تو سمی علا غیری او دبل چا پس پی خطا بسم اللہ ندی ویلی و بهی قرات دسنا محمد بن ولید قرات دسنا محمد بن جعفر قرات دسنا شوبتو عن الحکم عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک و بهی قرات دسنا ولید بن شجاع السکونیو قرات دسنا علی بن مسلم ناسم الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارسلت قلبك فذكر اسم الله قال چی پریز سپیدن دا اللہ نم یادوا فإن امسک علیکا او کر ایسار کڑی تا تا فادرکتہو حیین اتا اومند جوند فزباہن زبیکا وین ادرکتہو کتا اومند قد قتل چی قتل کڑی دے ولم یاکل منہو او داغین خوراک نه کړې فکلونو خوراو ان وجد تما قلب ککلبا غیرو کد خپل سپیشر دې بلجاس په منو وقت قتل او شی وجلو فلا تا کن مخرف ان غرات دې ايهما قتلوا طالبت نش چې کوم یو قتل کړي و ان رميت سهمك او کو دي وشتو غشه فذكر اسم الله عليه ضايا دونم د الله پاغي فَإِنْ غَابَ عَنْكَ كَغَائِبْ شَيْطَانَ يَوْرَسْ فَنَمْ تَجِدُو تَا نَمُنْدُو إِلَّا نَدِي مُنْدُو إِلَّا أَثَرَ سَحْمِكَ مَگَرْ نَخَدْ غِشِسْتَا فَقُلِنْ شَيْطَا قَدِي خوشی اخرى وَإِنْ وَجَدْتَو غَرِيقًا وَقَدِي مُنْدُو دُوب پاوبو کنو می خورا تا پا غشی ویشتو خو پاوبو کرو غرزیدو نوز دا پتنه لگی جدا ستا پا گزار مر شوه اګه د اوبو پر اغورزیدو مړ شوي پوښوي په به قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عاصم عن الشعبي عن ادي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن السويدي فبارد اخكار کی قال ادار میں تب سهم ککل چويشتلو کی پغشي فذكر اسم الله نو د گزار نمخ کې بسم الله وایا فین وجدته قد قتل کو دی مندو چې دی غشی هغه وجل د فکل نخرا الا ان تجده مگر دا کدی مندو قد وکافی ماین او بو کرا غرزه دل دین به مخرا کی دې شدا د بو په ور غرزه دوس شوي مړ شوي فین کلا تدری الماء قتله او سهمکا تاله په تنیشته چې اوبو وجلې دی او کستا غشي شک راغې نو شک سره شی ناروا کېږي نه به خورې و به قرات دسنا عناد بن السري قرات دسنا ابن المبارك نحي و ابن شريح قال سمعت ربيع ابن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا سالبه الخشني رضي الله عنه یقول دی ویته تو رسول الله صلی الله علیه وسلم زراغل عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقلت ما ویاد الله رسولا ان بارض قوم من پزم کدی او قوم د اهلی کتاب یو ناکل فی انیته موږ دا غی په استعمال شو د لوخو کی خوراک کو و ارض سویدن او پزم کد اخکار کی او سویدو بقوسی زخکار کوم په دی خپل لیندی واسویدو بکلبی المعلم ازخکار کم پس بی معلم و بکلبی الذي لیس بی معلم او پاغس بی چا معلمنی فا اخبرنی ما الذي يحل لنا من ذالک نو خبر را لرا کد دین منت سحلال دی قال اما ما ذكرت انكم بارض قوم اهل الكتاب اهل كتاب اغه چې تا ذکر کل چې تاسو پزمک دی او قوم د اهل کتاب نه خوراک کوي دی په لوخو کې فین وجدتم غیر انیتهم کمندل مدای د لوخو نه علاوه ان فلا تاکلوا فیها د دې په لوخو کې خوراک مکوي ځکه د خو خنجران خوري مردار خوري شراب سکی فإن لم تجدوا كنم من ذل فغسلوها نوي من زي ثم كلوا فيها بياپک خوراک کوي اې د شریعت مطابق چې او شی وی دي بس پاک شو واما ما ذکرت اور چې تا ذکر کلن کبي ارض سویدن ته پزما ک د خکار فما اسوبت بقوسک اغه چې ورسیږي ته په خپل لیندې سرا فذكر اسم الله را یاد او نوم د الله ثم كل بیا خورا وما سوبت بکلمک المعلم اواغ چور سیگت پسپیم تعلیم یفت سرا را یاد ونم د الله بیا خورا وما سوبت بکلمک الذی اواغ چور سیگت پسپی هغه شیخ معلم نه فادرکت زکات او تا داغ زب حقول منل شی جوند او زب هدیکو فکل نخرا وبه قال حدثني ابو طاهر قال ابن وهب بن ح قال حدثني زهير بن هر قال حدثني المقري كلاهما نه و بهذا الاسناد نحو حديث ابن المبارك غير ان حديث ابن وهب لم يذكر فيه سويد القوس پای کی سويد القوس ذکر نشتا وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وقال حدثنا ابو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير نبيه نبي صالح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك كل تشديوش تو پغشي فغاب عنك اتانا غائب شو فادركته تو مندو فکله خره ما لم ينتن تر سوچي بدبویدار شوي ني ودلته علماء مسله ذکر کړی تاسو کتاب کې وای کوم شي چې خوان بدل کو بدبویدار شنو دا حرام نه دي صرف مکروه دي صرف مکروه دي او شه دا شو خوان غوخ بدل کو بل شي بدل کو نه دا خوان بدلې دو سره دا شی حرامي گینا د جمهور علماء پنيز بلکې د دین نه هی راغلی تنزیهی او که او داسې شی چې خاصوي اتال یره د چې دین به ضرر را لملاو شي او یره د معتمد ده نو به می استعمالوا ادا خو سرسډیر شو خلق زکه کوي اے په خوا خلق اوس خاصی زونه خړلی اغه ښاو مندو باندې شکر ادا کړی دی وبه قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال اخبرنا معن بن عيسى قال حدثني معاويه بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي النبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اغس پدا کسبارك يدرك شويدو خكار يومند بعد ثلاثن پس ددرو رزونا وَيَفْكُلُهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ خُرَيْجِ تَرْسُو بَدْبُیدارَ شَوَے نَدِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَانِ مَكْحُولِ النَّبِيِّ صَالِبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فِي السَّوِيدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وابی ظاهریہ عن جبیر ابن نفیر نبی صالبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ بمثل حدیث العلا غیر انه لم یذکر نتونا ان نتونته بدبویداری دا غینه دا ذکر کړي وقال فی الکل کله بعد ثلاث ذری رضی پس چې موږ خره الا یون تینا مگر که بدبویدار ای فداهن پرېګیزا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الہ العالمین زمون کا خاتمہ پہ ایمان کی اللہ مونتا زمون والدین تا استاذان تا امروز جن دو تا والا علیکم.